إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Na mtabaan tunaendelea na bulughul maram. Tuko katika mlango wa as-sabq wal-ramy. Mlango unazungumzia masala ya mashindano ya farasi na masala ya kurusha mshale. Tumesoma hadithi ya kwanza katika mlango huu na leo tunaondokea hadithi ya pili katika mlango huu. Wa anhu radhiallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam sabaqa baina al-khayl wa faddala al-qurrah fi al-ghaya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban wa anhu radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika mtume sallallahu alayhi wasallam sabaqa baina al-khayl alishindanisha baina faras al-khayl bimaana al-faras sabaqa baina al-khayl alishindanisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baina faras wa faddala na akawa ametofautisha ametofautisha na akaweka alqurrah fil ghaya alqurrah fil ghaya. Neno al-qurrah, huyu ni farasi ambaye alikuwa tayari amekuwa yani kiumri na amekomaa iko strong, anaitwa al-qurrah. Ameandika Sheikh Faqih katika sharh yake, anasema al-qurrah jamu qarih wa huwa ma kamilat sanatan, ni yule farasi ambaye amekamilisha umri, amekuwa na mwaka mmoja. Kama mfano vile ukenda kwa upande wa ngamia, kuna ngamia anaitwa al-bazil, kal-bazil fil ibil, ai mayyizaha, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka tofauti, iko tofauti kumayiz, kutenganisha fil ghaya, katika al ghaya. Sasa kwa kufasiri neno kwa neno sangine kwa swabu, labda tutoe maelezo alafu baadaye tutajua mtume sallallahu alayhi wasallam amekusudia nini katika hii wafaddala al qurraha fil ghaya. Maana yake ni kwamba farasi wanaposhindanishwa, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijaribu kutofautisha, kuweka tofauti kutokana na farasi wenyewe walivyo, maumbile yao na zile nguvu zao. Farasi ambao walikomaa, anasema bwana, nyinyi farasi hawa watashindana katika gurupu moja, na walikuwa kidogo dhaifu watakuwa grupu moja. Ni kama mfano labda tuseme, tuchukulie kuna mashindano ya mbio, lakini mbio hizi tunajalia watoto wadogo, tutaweka wale ambao wadogo kabisa kabisa wa kindergarten watashindana peke yao, na wale wengine ambao watakuwa wanaanza standard 1 miaka saba grupu lao, na wale wengine sekondari grupu lao. Kwa nini? Kwa sababu wanatofautiana zile nguvu na stamina na uwezo. Uwezo ukachanganya mtoto wa kindergarten wa nasari unamshindanisha na mbio na mtoto wa standard 1. Sasa Mtume wa salam aliwachukua wale farasi ambao walikuwa ni wako ngangari ngangari, wamekamilisha umri wa miaka mmoja na kuendelea. Hawa walikuwa anawashindanisha hawa kivyao, anatofautisha wengine. Na kitu kikubwa kilichokuwa alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwatofautisha ni ile distance, masafa, tuseme mfunda. Namba tunaomba, kuna mbio za mita 100, kuna mbio za mita 200, kuna mbio za mita 1000. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawatenganisha filghaya, yani katika ile mfunda au yale masafa, ile distance, kiasi ambacho alqurrah, yani farasi alokoma iko ngangari kabisa kabisa, huyu masafa yake ya kukimbia ni marefu zaidi. Mfano atawekwa grupu kwamba farasi wa alqurrah atakimbia mita 1000. Kwa hivyo inaitwa alghaya, yani ile destination, alghaya yani mfunda, distance. Farasi alokomaa atakuwa mbali zaidi wanakwenda, hawa kidogo wako chini watakuwa mita 100. Kwa hivyo hii ndio hasa iliyokusudiwa katika hadithi hii. Na hata al-Imamu Sanani katika Subulus Salam akaandika, wa annahu sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ghayat al-qurrah ab'ad min ghayat ma dunha li quwwatiha dhalika al-murad faddala al-qurrah. Imam Sanani rahimahullah anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka ile ghaya, mfunda au destination ya farasi ambayo ni qurrah, ni ab'ad, mbali zaidi, wanashindanishwa mpaka kule kwa sababu wao na wale walikuwa farasi kidogo wapo chini, wao ile ghaya yao, yani mfunda wao, destination yao ile hapa ndo mwisho, inakuwa iko ndogo kidogo. Na hii ndio ilikusudiwa katika hadithi hii. Wa anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam سابق بين الخيل alishindanisha baina farasi, wafaddala na akatafautisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatafautisha alqurra fi alghaya, yani farasi ambaye alikuwa yuko imara kabisa, amekamilika mwaka mmoja, fi alghaya katika ile umbali wa masafa, fi alghaya umbali wa masafa, wanakimbia mbali. Kwa nini? Kwa sababu wao wako imara na wale wa chini yao wanakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo kufasiri neno kwa neno kidogo inakuwa saabu, lakini maana alhadithi ni hiyo, wafaddala alqurrah fi alghaya, na akatofautisha bwana Mtume wale farasi katika kuwashindanisha, alqurrah yani farasi ambaye alikuwa amekuwa vizuri, yani fiti kabisa, amekamilika mwaka mmoja, kama ambapo aliposema Sheikh Faqih katika sherehe yake, amewatofautisha na wale wengine katika kukimbia fil ghaya, yani ile tusema masafa, ile destination yao, wanakuwa wao mfunda wao uko mbali zaidi kuliko wale ambao walikuwa wanakimbia, yani walikuwa hawakufikia katika hiyo stage ya kuraha. Wa anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa baina alkhayl, alishindanisha baina farasi, wafaddala alqurrah, na akafadhilisha, akatenganisha, akatofautisha, akaweka, akajalia farasi ambayo alqurrah walikuwa wamekamilika mwaka mmoja, wako imara kabisa, akawatenganisha na farasi wengine fil ghaya, katika distance ile masafa ya ukimbiaji, kwamba hawa watakuwa nakimbia mbali zaidi, mita nyingi zaidi kuliko hawa ambao walikuwa hawakufikia katika hati hiyo. Rawahu Ahmad wa Abu Daudi wa Sahih bin Hibban, na kasahihisha Al-Albani rahimahullahu katika Sahihi Abi Daudi hadithi nambari 2247. Hadithi ya tatu katika mlango huu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la sabqa illa fi khuff au nasl au hafir. Rawahu Ahmad والثلاثة وصححه ابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلم أمتم صلى الله عليه وسلم لا سبق يعني حقنا مشندان يقول شندانية لا سبق حقنا مشندان إلا في خف خف ومانا المراد ني الإبل جميع كما أنبعه وفسرين وينجي وميفسيري الخف والمراد بها الإبل حكونا مشندان إلا كتك جميع أو نسل أو شمشال. النسل هو رمي بالنشاب ونحوه. أو حافر حافر كمان فرس والحافر والمراد به الخيل فرس. لا سبق حكونا مشندانو إلا في خف إلا كتك أنجمية أو نسل أو قروش مشال أو حافر أو كتك فرس. لا سبق حكونا مشندانو إلا في خف إلا كتك أنجمية أو نسل أو كتك قروش مشال أو حافر أو كتك فرس. Na hapa vile vile hadithi hii inahitaji maelezo, sababu imekuja sentence ndogo tu kwamba hakuna mashindano isipokuwa katika ngamia au kurusha mshale au farasi. Maana hapa ilichokusudiwa, kama walivyoandika wanazuoni katika sherehe nyingi, kwa fupi ni hivi, ni kwamba mashindano ambapo watu washindanisha labda farasi au wanyama wengine. Sasa inaweza ikatokezea kwamba mmoja akasema, pana mimi nasema farasi huyu atashinda, huyu atashinda, na naeka 1,050 hizi hapa, atashinda. Mwingine asema atashinda huyu, mimi naeka 100,000. Sasa mashindano yaliyokusudiwa hapa haya ya kuweka idau, haya hayaruhusiwi mahala pengine popote isipokuwa katika masala ya vitu hivi vitatu. Na kwa maana hiyo yaonesha kwamba vitu ambavyo vinavyoshindaniwa kwa kuwekewa tunasema madao, yani kutangulizwa kwa pesa, labda tuseme bwana huyu atashinda, huyu ashindi, na watu wakatoa hela zao na uviki, yatakuwa yani haramu ukitoa vitu vitatu. Ameandika mfano Sheikh Al-Bassam labda katika sherhe yake, labda turudi halafu tutaona imekusudiwa nini hadithi hii. Anasema yadulu al-hadithu, hadithi hii yaonyeshi المغالبات والمراهنات والمخاطرات ممنوعة كلها. kwamba hadithi hii inaonyesha masala ya al-mukhatarat na al-mughalabat na al-murahanat, ni maneno matatu ambayo yanakurubiana maana. Maana yake ni kwamba ni mashindano ambayo yanakuwa mara nyingi kwa ku kwa lugha sasa wanasema kubeti, unabahatisha, almuhadharat, au kutanguliza dau, almuhimu kuweka kitu kwamba mimi na hakika atashinda huyu, naweka kitu changu hichi hapa, atashinda huyu, atashinda. Sasa hii mashindano aina haya yote mamnua, ni haramu katika Uislamu, yamekatazwa kabisa kabisa, yote ambayo yanakuwa katika mfumo huo. Na hususan akasema shekhe, la sayima idha kanat bi'audhin, na hasa hasa yatakapokuwa kwa mfumo bi'audhi wa malipo. Maana nasema bwana mimi timu yangu yashinda, sasa tutakujuaje? Unanunua tiketi yako, unabeti timu yangu inashinda, mimi bwana timu yangu itashinda, unatoa kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu liannaha min anwa'i al-maisir, kwa sababu ni aina ya kamari. Walakin ajaza shara min hadhihi al-mughalabat, lakini sheria imejuzisha katika mashindano ya sampuli hii iliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma aana ala al-jihadi fi sabilillah, mashindano ambayo yanakuwa yanapelekea katika usaidizi katika jambo la jihadi katika sabilillah. Kwa sababu mashindano ya farasi, ngamia na kutupa mshale, haya yanakuwa pamoja na kwamba ni mashindano, lakini yanakuwa ni maandalizi kama mazoezi, watu kujiweka ile katika hali ya uimara katika fi sabilillah, katika katika suala zima la al-jihad. Kwa hiyo vitu vyote ukitoa farasi, ngamia na kutupa mshale, kubeti itakuwa ni haramu. Kubeti, lugha sasa wanasema kubeti. Mtu anasema bwana mimi timu yangu Manchester City, na mwingine anasema mimi timu yangu Liverpool, mimi bwana ninatoa laki moja Liverpool atamshinda Manchester City. Nafanya mchezo na Mo Salah, we Mohamed Salah. Sasa hii ni haramu. Lakini tukija sasa tunashindanisha bwana farasi, sema huyu atashinda, we mimi naweka laki moja hapa, hii itakubalika. Kwa nini? Kwa sababu tunashindana, lakini ndio hapo hapo tunafanya mazoezi kwa ajili ya kupigana vita vya jihadi, kurusha mshale. Bwana akipata zote huyu, mimi nitatoa laki moja. Hii sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu tunapata mazoezi ya kurusha mshale kwa ajili ya kuwapiga maadui. Lakini swala tu la kwamba tap tap umetanguliza dau kwamba kishinda zo, hii haikubaliki. Kwa hiyo mashindano yote ambayo yanaambatana na masala ya kubeti, kubeti ni haramu, isipokuwa katika vitu hivi vitatu tu alivyoeleza Mtume SAW, na tena kwa lengo la kwamba vitu hivi vinaelekea kabisa katika masala ya, anasema shekhe, ya kwamba wa anna hadhihi al-umuri hiya adillati al-qital wal-jihad fi sabilillahi fi dhalika az-zaman wa anna ma dhahara min al-asliha al-mutatawwirat wal-alat al-qital wal-maraakib al-hadithiyyah fa innaha dakhilatu fi hadhihi an-nas. Anasema shekhe katika sharhi yake, lakini vile vile katika zama za sasa kuna silaha za kisasa, al-asliha, ambazo zilizokuwa ni za kisasa, na marakib al-hadithia, vipando vya kisasa. Mfano kuna sasa kuna submachine gun, kuna bastola, kuna hizo rashasha, sio, kuna gobore, sasa kuna vifaru, sasa kuna nini, kuna ndege, kuna hivi. Kwa hiyo ina maana, anasema Sheikh al-Bassam, inawezekana ikawa vitu hivi vikafanyiwa kubeti, tunashindana ni ruksa, kwa sababu ni vimekuwa katika hali ya yetu ya kisasa, kama vile ilivyokuwa zamani mshale, ngamia pamoja na nini, farasi. Lakini iwe tu kwa ajili ya fi sabilillah, yani kwa ajili ya jihadi, na isiyo watu washindanishaje tu kwa kufanya shabaha, kwa just kwa maana enjoy, tunafanya shabaha, tunapiga shabaha kwa sala za kisasa, lakini ni maandalizi ya kupiga na jihadi. Sasa tuna beti hii itakuwa inaruhusika katika Uislamu kwa lengo la hilo, kama ilivyoelezwa katika Uislamu. Kwa hiyo yaonesha ya kwamba aina za kamari hizi ziko nyingi sana, ambazo hivi sasa watu wengi wameingia, na yaonekana kama kwamba ni aina fulani moja mtu ya kutaka kujikwamua wengine kimaisha. Anaona akitoa 500 yake, 1000 yake kununua tiketi za kubeti baina ya mpira kiflani na kiflani, anaweza akapata chochote. Ni kamari. Alafu katika mji huu wa Dar es Salaam ndio nyingi zimekuwa, tena ni ofisi hasa, maofisi makubwa makubwa ya kubeti, yale yote ni haramu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la sabaka, yani hakuna mashindano hayo, ila fi khufi, ila katika ngamia au nasli au urusha mshale au hafir au farasi. Rawahu Ahmad والثلاثة والصحب الحبان. حديث ينهى عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتبكم تومي صلى الله عليه وسلم مسمى مد أدخل فرسا يوتم يكم ينجز فرس بين فرسين بين فرس وويلي وهو لا يأمن. هل يكون لا يأمن يعني هيجلكاني هيفهميكي an yusbaka, kwamba atashindwa. Fala ba'sa bihi, basi hakuna ubaya. Fala ba'sa bihi, hakuna ubaya kwa hilo. Wa in amina, lakini kama itajulikana, itafahamika kwamba farasi huyu atashindwa, fahuwa qimarun, basi hii ni kamari. Rawahu Ahmad wa Abu Dawudi wa isnaduhu dhaifun, lakini hadithi hii ni dhaifu. Man adakhala farasan, yeyote mwenye kumuingiza farasi, baina farasaini baina farasi wawili, yani kuna mashindani wa farasi. Sasa mtu akamuingiza farasi, wahuwa la yaamanu, lakini hayulikani, kwa maana hakuna ile guarantee, anyusbaka, kwamba farasi huyu atashindwa, anyusbaka, atashindwa, falabasa bihi, hakuna ubaya kumuingiza katika mashindano farasi huyo. Wa in amina, lakini kama itajulikana, itafahamika kwamba farasi huyo atashindwa, fahuwa kimaru, basi hiyo ni kamari. Yani sasa anakusema kwamba kuna farasi wanashindwa, unajua kwa farasi huyo ni mgonjwa, mgonjwa kabisa, hafiki hapa na hapo, tayari ishasimama, na wewe unamuingiza katika mashindano, inafahamika kabisa kwamba huyu hawezi. Kwa hivyo hii itakuwa ni aina fulani ya kamari. Lakini kama utamuingiza farasi katika mashindano na bwana ataweza, la yu'man, yani kwa maana haifahamiki kwamba atashindwa, basi tayari na amtoban. Nafikiri labda kwa mfano mwingine, kamari nyingine zinafanyika katika mifumo hii ya mipira hii ya kisasa, kwamba timu, katika kupanga timu, yapangwa timu fulani na timu fulani, inajulikana sasa kwamba timu hii bwana mdebwedo, ndembe ndembe, wahabeshi. Sasa inajulikana sasa wahabeshi hawafiki popote mbele ya vijana wa Yanga. Sasa hii kamari, kwa sababu tayari wamepangwa, wamejulikana, hawana mpira. Sasa ndio Mtume sasa anakusudia, kama mnamuingiza farasi katika mashindano na mnajua huyo anashindwa, hii ni kamari. Sasa mnacheza kamari, lakini kama haijulikani basi, lakini hadithi hii ni dhaifu, kama alivyoandika Al-Asqalani katika Bulughul Maram. In adkhala farasan, yumenye kumuingiza farasi, baina farasaini baina farasi wawili, yani katika mashindano, wa huwa la ya'manu, hali ya kwamba haijulikani, haifahamiki, an yusfaqa, kwamba atashindwa, fala ba'sa bihi, hakuna ubaya kwa hilo. Wa in amina, na kama itafahamika na kujulikana kwamba farasi huyu anaingizwa lakini atashindwa, hawezi kushindana, fahuwa qimarun, basi hiyo ni kamari. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa isnaduhu dhaifun. Hadithi ya mwisho katika mlango huu tunaimalizia, wa an Uqbah bin Amir Allahu anhu qala, kutoka kwa Uqbah bin Amir Allahu anhu qala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa ala al-mimbar, hali ya kwamba yuko juu ya mimbar, wa huwa ala al-mimbar, hali ya kwamba yuko juu ya mimbar, yakra'u akisoma, yakra'u akisoma, wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl, ni aya nambari 60 katika surat al-Anfal. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, rawahu Muslim. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala al-mimbar, hali ya kwamba yuko juu ya mimbar, yakrahu akisoma, wa a'idtu lahum, na waandalieni, yani makafiri, wa a'idtu lahum, na waandalieni, mastata'tum, muwezavo, mastata'tum, muwezavo nyinyi Waislam, min quwwatin, kwa nguvu, wa min ribatil khayli, na kwa farasi waliofungwa, ribatil khayli, na kwa farasi waliofungwa, wa a'idtu lahum, na waandalieni makafiri, kwa maana katika masala ya kivita sasa hivi, mastata'tum, muwezavo, min quwwatin, kwa nguvu, wa min ribatil khayli, na kwa farasi waliofungwa. Ala, sikilizeni, fahamuni, innal quwwata ar-ramy, hakika nguvu iliyokusudiwa hapa katika aya hii ni kurusha mshale. Ala innal quwwata, hakika nguvu, ar-ramy ni kurusha mshale. Ala, yueni, fahamuni, innal quwwata, hakika nguvu, ar-ramy ni kurusha mshale. Yani aya inasema, wa a'iddu lahum mastata'tum, na waandalieni makafiri mnavoweza, min kuwa, yani kwa kurusha mshale, mazoezi ya kurusha mshale. Hii ndiyo yani kwa maana ya tafsiri aliyofasiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh al-Fassam kwamba fi hadhihi al-ayati al-karima ya'muru Allahu ta'ala ibadahu al-mu'minin an yaqumu bil jihadi fi sabilillahi ta'ala, yani Allah anawaamrisha Waislam kupigania jihadi kwa ajili ya Allah, wa an yasta'iddu lahu bikulli ma yaqdiruna, ma yaqdiruna alayhi min asbabil quwwa, na wajiandae, wajiandae kwa kadri ambavyo tutaweza kujiandaa katika aina yote ile ya kuandalia, yani kupambana na maadui. Anasema wal quwwatu mukhtalifun biikhtilafi, na nguvu hizi za kujiandaa zimekhtilafiana kutokana na mazingira tofauti. Mfano akasema al azmina wal amkina, yani zinatofautiana kutokana na zama na vile vile maeneo. Waramyul atu an bu'di bima yaktuluhu aslam min muasilatuhu, anasema Sheikh al-Bassam, maandalizi ya zamani yalikuwa ni maandalizi ambayo wakitumia sana farasi na kurusha mshale, na hii kurusha mshale Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja mara tatu, ala al-quwwatu ar-ramy, al-quwwatu ar-ramy, al-quwwatu ar-ramy. Sheikh amefasiri kupigana kwa mshale kunakuwa ni aslam, yani kuko katika hali ya usalama zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kunakuwa na ile bughdha, ule umbali baina yako wewe na yule adui, kuliko kupigana kwa ramhu. Ramhu yani labda mkuki au harba, inabilazima au panga, distance baina wewe na adui inakuwa ni ndogo, mnaviziana. lakini mshale anakuwa uko mbali unamlenga. Kwa hiyo ina maana akusudia kwamba kwa sasa watu tena hawatumii mishale na watumii na nene. Basi silaha hizi za kupiga kama vile bunduki na nyinginezo mashinga ni kwamba watu wa kwa mujibu wa hadithi mtume aya ni kwamba Uislamu kwa hiyo wana lenga shabaha kwa sababu itakuwa ndio hiyo min kuwa yani arami, lakini kwa sasa arami hakuna, kuna suala la silaha za kisasa. Wa an Uqbada bin Amir Allah anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar, hali ya kwamba yuko hiyo minbar yaqra'u akisoma. Wa a'idtu lahum nawalieni mastata'tum mu'izahu min quwwatin kanguvu wa min ribatil khayl, na kwa farasi waliofungwa. Ala sikilizeni, fahamuni, innal quwwata ar-rami, hakika al-quwwa ni kurusha mshale. Ala fahamuni, jueni, sikilizeni, innal quwwa ar-rami, ala innal quwwa ar-rami, rawahu Muslim. Naam, walillahi alhamdu, tumemaliza mlango as-sabqu war-rami, na mlango unafuatia hapo mbele afwan kitabu al-at'ima. Tutaanzia kesho kitabu al-at'ima. Aqulu hadha wastaghfiru li wa lakum.